इश्क में आशिकी तू है, सुबह की रोशनी तू है, शाम को तेरे साथ ही मैं डलूं, चांद में चांदनी तू है, उसकी हर नमी तू है, ख्वाब तू तुझे देखता मैं रहूं, बिन मांगी सी दुआ है तू, मेरी किस्मत की वफा है तू, तुझे नजरों में को यूं झुकाना तेरा, सीने से दिल ले जाना मेरा, पलकों को यूं झुकाना तेरा, सीने से दिल ले जाना मेरा, तुझे सोचूं तुझे चाहूं मैं हर पल हर लम्हा, तू मुझ में मैं तुझ में अब हो जाए मने सेराए जोयो छे बार, तुमने जोया छे तुम्हें छो, एना करता पण वदा।